พระอาจารย์มันท่านปฏิบัติดีตื่นที่สามที่สี่แล้วเข้าที่ทางจงกรมเช้าออกบิณฑบาตโปรดญาติโยมพอฉันเสร็จเดินจงกรมและทำเพียรภาวนาถึงเที่ยงฟ้ามุ่งพอรื่นรมแล้วเดินจงกรมใหม่จนได้เวลา16นาฬิกาปัดฝาดวาดฟ้าอาสมแล้วส่งน้ำชำระกายถ้ามีญาติโยมก็อบรมในยามเย็นส่วนพระและเณรนั้นหนึ่งทุ่มเป็นต้นไปคอยให้โอวาทสอนอุบายให้มีหลักใจบำเพ็ญภาวนาทั้งยืนเดินนอนนั่งทุกเวลาคอยระวังกิเลสตัณหาแม้มีเหตุเพศภัยมาในป่าดงพงนาสละชีวาอย่ายอมสละธรรมศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาคือพลังธรรมที่ท่านนำมาสั่งสอนจงทำให้แน่นอย่าแคลนคลอนจะพ้นทุกข์แน่นอนจงมันกระทำพระพุทธองค์ก็ทรงพร่ำตรัสไว้จงจำน้อมนำใส่ใจอย่าแพ้กิเลสทั้งหลายอย่าลืมรันวันไหวท่านเน้นให้ชนะใจตนส่วนพวกนาคนั้นก็มีมากมายเราเทพทั่วไปทั้งเบื้องล่างเบื้องบนท่านคอยต้อนรับไม่สับสนแบ่งเวลาไม่ปะปนเป็นระยะไปถ้าทุ่มเที่ยงคืนทีหนึ่งท่านเมตตาคำหนึ่งถึงเทพทั้งหลายมาฟังทำกันมากมายหากจะมาเวลาไหนท่านรู้ได้ล่วงหน้าเสม อท่านพระอาจารย์มั่นท่านมีความรู้ความละเอียดแห่งปรจิตวิชาคือการกำหนดรู้ใจของผู้อื่นและเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆมาแต่สมัยอยู่ถ้ำสาริกาตลอดมาและมีความชำนาญกว้างขวางขึ้นเป็นลำดับอาจจะพูดได้ว่าแทบไม่มีประมาณขอบเขตก็ว่าได้ขณะที่ท่านแสดงธรรมเพื่ออบรมพระเนนอยู่นั้นถ้ามีรายใดคิดเตะปะออกนอกลู่นอกทางไปบ้างขณะนั้นแลเป็นต้องได้เรื่องและจะได้ยินเสียงเทศแปลกๆออกมาทันทีซึ่งก็ตรงกับความคิดที่ไม่มีสติของรายนั้นๆทุกครั้งเพียงแต่ท่านไม่ระบุชื่อออกมาเท่านั้นเพราะท่านยังจำเหตุการณ์เรื่องขัวตาที่ชายเขาถ้ำสาริกาไม่ลืมเลือนธรรมที่ท่านสั่งสอนอย่างอาถรรพ์และออกหน้าออกตาแก่บรรดาศิษย์อยู่เสมอได้แก่พละธรรม5